ψυχή φυλακισμένη στο κορμί. Κορμί φυλακισμένο στη ζωή. Ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο. Πνεύμα από απάπια. Απάπια. Από όποια φυλακή κι αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Και είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του. Πώς να μην έλθει ο θάνατος λοιπόν. Απλές έννοιες. Κορμί, ψυχή, πνεύμα, ζωή, τραγέλαφος. Φυλακή. Η φυλακή παντού και ο θάνατος λύτρωση. Αφού δεν τον βλέπουμε, να τον ακούμε τουλάχιστον. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο πρωθυπουργός που όλοι αγαπήσαμε. Ο Αντώνης Σαμαράς, έτοιμος. Αυτά κάνει με στο σπίτι, διαβάζει ποίηματα. Και έτοιμος να αναμετρηθεί με την Τρόικα, να επαναδιαπραγματευτεί. Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Θα δεχτεί και αυτός. Άλλωστε τα έχει δεχτεί. Έχει βάλει και κάτι υπογραφές στο παρελθόν. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος μέσα σε 6 μήνες και σε αυτή την ηλικία. Και με τραύματα διάφορα λόγω υγείας και. Ο πρωθυπουργός της χώρας, το τραγούδι, το κλαρίνο που ακούσαμε στην αρχή, δεν είναι κλαρίνα έτσι όπως τα ξέρουμε όλοι. Είναι, η εκπομπή σήμερα έχει ένα αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι, για την ακρίβεια σε 3 πολιτικά τραγούδια. Θα ακούσουμε τώρα, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, δεν το έχουμε ξαναπαίξει μεταδόση από αυτή την εκπομπή εδώ. Είναι το πιο πολιτικό τραγούδι που έχει γραφτεί τα τελευταία πόσο, 15, 12, 16 χρόνια. Καλή η λογική και η σοφροσύνη, όταν όμως υπάρχει λευτεριά, οι τυραννίες γκρεμίζονται μαγώνες. Της λευτεριάς το παραμύθι μέμα γράφεται. Αδέλφια που θα ζήσετε μετά από μας, μη καταργέστε τους δειλούς που δίστασαν να μπουν στον αγώνα. Λυπηθείτε τους και συνεχίστε τον αγώνα σας. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα και την επιδερμή. Πολλούς πολιτικούς και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Λυπηθείτε τους που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Της λευτεριάς το παραμύθι μέμα γράφεται. Ποιος είναι πιο πολιτικός τώρα, ο Σαμαράς ή η Γαρμπή? Και τη Γαρμπή λοιπόν, το πολιτικό τραγούδι. Θα επαναλάβω το ρεφρέν, ό,τι πιο πολιτικό, γιατί συνδυάζει και το καλοκαίρι, τα προβλήματα του ήλιου με την πολιτική ζωή του τόπου και την πατρίδα, λένε οι στίχοι. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Εδώ είναι η αναφορά στα εγκάβματα, στις ακτίνες, UVB, UVA κτλ. Απ' τους πολλούς πολιτικούς και εσύ είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Κάνει ρήμα με την επιδερμίδα μου. Κανείς ποτέ δεν έχει καταφέρει, πολιτικός, ποιητής, στιχουργός, οτιδήποτε άλλο, καλλιτέχνης, να συνδυάσει την επιδερμίδα μου με την πατρίδα μου. Αυτά τα δύο, τις δύο εικόνες, τις δύο λέξεις, οι οποίες κολλάνε απόλυτα, γιατί η πατρίδα είναι προέκταση της επιδερμίδας, η επιδερμίδα είναι προέκταση, πατάει εν πάση περιπτώσει πάνω στην πατρίδα. Είναι ο τέλειος συνδυασμός. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε, αλλά όχι μόνο με αυτό. Τώρα κατάλαβα τα χρόνια μου πως χαλάγα όταν με στέλνανε σχολείο να σπουδάσω. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Με υποσχέσεις που δεν είχαν αντάλλαγμα. Καλό όλους, όλα τα στελέχη μας, όλοι μας να ***σουμε το έναν και μοναδικό στόχο. Να ***σουμε τον ελληνικό λαό. Θέλαν κι εγώ μια ψ*** να εξαγοράσω. And by the way, welcome to Greece. Αυτή τα λόγια τα μεγάλα που φωνάζουνε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Πολιτικοί και γαλονάδες και λαμόγια. Αρχηγέ, Τσοκατζόπουλος εδώ. Έχουνε μάθει τις ζωές μας να ρημάζουνε. Θέλουν να ζουν στα ρετυρέα και εμείς στα υπόγεια. Καλή η λογική και η σοφροσύνη, όταν όμως υπάρχει λευτεριά, οι τυραννίες γκρεμίζονται μαγώνες. Και μέσα το πολιτικό μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά, αγωνιστής. Ακούσατε τι λέει εδώ, να ελευθερωθούμε, να αγωνιστούμε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό ακριβώς που θα κάνει και ο ίδιος, τώρα που έρχεται η Τρόικα, θα ρίξει έναν αγώνα τέτοιον που δεν τον έχουμε ξαναδεί. Ετοιμαστείτε για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι. Το ένα τραγούδι είναι η πατρίδα, Βαρδής βεβαίως Γαρμπή. Το άλλο είναι επίσης πατρίδα, Άντζελα Δημητρίου. Το τρίτο ανήκει στο Μίκη Θοδωράκη, αλλά εδώ διαλέγουμε την εκτέλεση από Το συγκεκριμένο τραγούδι ανήκει στους Μπλε, είναι ένα συγκρότημα. Θα ακούσετε και θα καταλάβετε γιατί το βάζουμε στην ίδια μοίρα με τα άλλα δύο. Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Με τόσα φλαμπούρα λάμπη. Διότι το αστέρι λάμπει. Λάμπει. Λάμπει. Λάμπει. Ο ουρανός. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Και τούτη μες στα σίδερα. Και εκείνη μες στο χώμα. Γιατί δεν κατάλαβα, τι δηλαδή σύμπτωση. Δηλαδή, για, από πού βγάζεις, τι το περίεργο βγάζεις. Και τούτη μες στα σίδερα. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Και εκείνη με στο χώμα. Και τούτη με στα σίδερα. Πώς. Και εκείνη με στο χώμα. Πώς. Και τούτη με στα σίδερα. Πώς. Και εκείνη με στο χώμα. Τέλος, θέλουμε να στοχεύσουμε να ενισχύσουμε το λαϊκό κίνημα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ταιριάζει με τα σίδερα, τόσο όπου που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες είναι, θα ακούσουμε το ρεφρέν νομίζω. Στη συνέχεια, μια παρένθεση πριν, γιατί έχουμε γενέθλια και στα γενέθλια πάντα κάνουμε μια στάση. Η Κυριακή στέλνει το μήνυμα, Θύμιο γεια σου, λόγω γενεθλίων κόρης έφηβης, 14 σε παρένθεση, Έλενας, σήμερα, μαύρης αντίδρασης, όλα μαζί τα έχει βάλει, να στείλω χρόνια πολλά και καλά μυαλά μέσω της ελληνοφρένειας. Που τη αρέσει η μάνα Κουρ, όχι Κυριακή. Λέει λοιπόν να τη χαίρεσαι. Πολύχρονική Έλληνα, αν μας ακούει, που είναι και στα 14 της, μια καλή ηλικία. Ανοίγει τη ζωή μπροστά της με ευκαιρίες, με ελπίδες, με αισιοδοξία. Ό,τι καλύτερο για ένα 14χρονο άνθρωπο, για έναν 24χρονο, για έναν 34χρονο και παραπάνω. Βάλτε, όλα είναι καλά για όλες τις ηλικίες σε αυτή τη χώρα. Γιατί όπως λέει ο Μανώλης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μάθουμε, το έχει πει και ένας Μητσοτάκης νωρίτερα, να ζούμε με αυτά που έχουμε. Να σας, πω, να σας πω τι πιστεύω εγώ. Εμείς μια υποχρέωση έχουμε και δεν την έχουμε απέναντι στην Τρόικα ή στους πιστωτές μας, την έχουμε απέναντι στον εαυτό μας. Με αυτά που βγάζουμε, με αυτά να ζούμε. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα και επιδερμίδα μου. Κάικα! Απ' τους πολλούς πολιτικούς κι εσύ είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. This. Η πατρίδα μου. This. Με 80 δις επιπλέον δημόσιο χρέος. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Πού πήγαν αυτά τα λεφτά του ελληνικού λαού? Εσύ είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Την πατρίδα μου. Εμείς μια υποχρέωση έχουμε και δεν την έχουμε απέναντι στην Τρόικα ή στους πιστωτές μας. Την έχουμε απέναντι στον εαυτό μας. Με αυτά που βγάζουμε, με αυτά να ζούμε. Αυτή η λογική είναι πάρα πολύ ωραία. Καταρχήν επισημαίνουμε για άλλη μια φορά τον πληθυντικό. Με αυτά που βγάζουμε, ποιοι τα βγάζουμε. Με αυτά να ζούμε, ποιοι να ζούμε. Γιατί δεν είναι οικογένεια η χώρα. Γίνεται το γνωστό παράδειγμα πάντα και ο παραλληλισμός ότι η χώρα είναι σαν την οικογένεια. Δεν είναι το ίδιο. Η χώρα αποτελείται από περισσότερα μέλη. Κάποιοι βγάζουν, κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι δεν δουλεύουν, κάποιοι κερδίζουν χωρίς να δουλεύουν. Κάποιοι πληρώνουν, κάποιοι δεν πληρώνουν συνειδητά. Φοροδιαφεύγουν, φοροαποφεύγουν κτλ. Κτλ. Οπότε, τι θα πει αυτά που βγάζουμε, ποιοι τα βγάζουμε, με αυτά να ζούμε. Υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες Ελλήνων πολιτών και Γάλλων και Ισπανών και Πορτογάλων, ανάλογα τη χώρα, που δεν έχουν καν δουλειά. Άρα δεν βγάζουν τίποτα, σύμφωνα με τη λογική του Κεφαλογιάννη. Άρα, τι θα τρώνε. Παράδειγμα, οι νέοι που ακολουθούν. Μέχρι 300 ευρώ τίποτα παραπάνω. Που δεν γίνεται κανείς να περάσει με 300 ευρώ το μήνα. Και ποιος δεν έχει επιβιώσει στην ηλικία μου, ούτε οι περισσότεροι είμαστε άνεργοι. Είμαι εγώ, να σας πω δηλαδή συγκεκριμένα από προσωπική μου εμπειρία, εγώ και άλλη μια κοπέλα από την παρέα μου δουλεύουμε. Όλοι οι άλλοι είναι άνεργοι. Δηλαδή νιώθεις τυχερή που δουλεύεις. Φυσικά. αυτά που βγάζουμε, με αυτά να ζούμε. Είναι άνεργοι ένα χρόνο, δύο χρόνια και ψάχνουν. Πριν βρεις αυτή τη δουλειά, πόσο καιρό είναι άνεργοι? Ένα χρόνο. Μετά στην αβεβαιότητα. Ταμείο ανεργίας ο ΑΕΔ και πάλι στο ψάξιμο. Πρωτότυπα είναι όλα αυτά. Δεν τα έχετε ξανακούσει. Δεν συμβαίνουν στους νέους σήμερα και στους μεγαλύτερους και στους πιο μεγάλους. Είναι νέοι που ψάχνουν να βρουν κάτι και θεωρείται τυχερός αυτός που έχει δουλειά και παίρνει 300 ευρώ. Βέβαια, σε σχέση με τον άλλον που δεν έχει καθόλου δουλειά, κανένα μέλλον. Και έχει όλα τα ψυχολογικά από πάνω και όλη την πίεση της κοινωνίας, της οικογένειας, του ίδιου του εαυτού και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί συμβαίνουν αυτά? Γιατί δεν έχουν μυαλό αυτά τα παιδιά. Όπως λέει και ο Άδωνης, όλα είναι θέμα μυαλού. Και η έξοδο μας από την κρίση θα έρθει όταν θα αλλάξουμε μυαλά. Τα μυαλά μας είναι το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί αν είχαμε μυαλό, θα άλλαζε ο οικονομικός δείκτης και τότε θα έβρισκε όμως δουλειά. Αχ, πατρίδα μου, τι μας έκανανε. Τα μυαλά μας είναι το πραγματικό πρόβλημα. Και σε πέθανανε. Ξυπνήστε, ήρθανε! Αυτοί σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται. Χωρίς εμάς η χώρα θα είχε πτωχεύσει. Και το λέω με παρησία αυτό. Σου κλέβουν όνειρα και... Ήταν ή επιτάσσαγαμε την φίλη. Εδώ θα πέσουνε κορμιά. Τέρμα! Τα μοιράζομαι, τα μοιράζομαι. Τώρα ακούσε να σας πω, σταματήσει αυτό το καλαμπούρι, εντάξει. Αχ, πατρίδα μου, τι μας έκανανε. Δεν θα γλιτώσει κανένας, η λευτεριά θα έρθει. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Θα ζήσει η Ελλάδα. Αυτοί οι σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και... Και του πουλιού το γάλα. Λος πουλος. Τα μοιράζονται. Και η έξοδο μας από την κρίση θα έρθει όταν θα αλλάξουμε μυαλά. Τα μυαλά μας είναι το πραγματικό πρόβλημα. Πολύ καλά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι θέμα μυαλού, οπότε αυτοί που δεν έχουν καταφέρει να βρουν δουλειά είναι χαζοί και θα παραμείνουν εκεί γιατί εκεί τους αξίζει. Είναι δική μας η ερμηνεία αυτή, λίγο αυθαίρετη, λίγο πατάει όμως και στην πραγματικότητα, διαλέγετε και παίρνετε. Άλλο ένα μήνυμα με γιορτή. Θύμιο λέει: θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στον κολλητό μου τον Κώστα, που περίμενε να γίνει 33 για να οπορτουνήσει. Φιλιά σε όλους σας, Κατερίνα από Νέα Ιωνία. Ποτέ δεν είναι αργά, στα 33, στα 43, οπότε χρειαστεί να οπορτουνήσει κάποιος. Προφανώς θα ψήφισε Τσίπρα. Αυτό εννοείς. Ήταν συνεπής αγωνιστής και ξέφυγε και αυτός, διόρθωσε την ψήφο του. Το είπε η Αλέκα την πρώτη Κυριακή, το πήρανε τις μετρητής και διόρθωσαν την ψήφο τους. 4% από το 8-8,5% που είχε την πρώτη Κυριακή. Ποτέ δεν είναι αργά πάντως να ξέρεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 211-200-8200 είναι ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και στέλνουμε από κινητό μήνυμα γράφοντας real, αφήνουμε κενό, το μήνυμά μας, ό,τι θέλουμε και μετά αποστολή στο 54%. Ο σύντροφος Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και ο σύντροφος Δημήτριος Αβραμόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος, πρώην πρόεδρος κόμματος, πρώην πάρα πολλά πράγματα, ακόμη και δήμαρχος και νυν υπουργός εξωτερικών, είναι πολύ αισιόδοξος και σας καλούμε όλους να μοιραστούμε την αισιοδοξία του αυτή. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι σύντομα θα δημιουργηθούν και πάλι οι όροι και οι προϋποθέσεις για να βρει η χώρα μας στον δρόμο της ανάπτυξης και της πρόοδου. Πιστεύω πραγματικά ότι θα την ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Μπράβο! Και ίσως πολύ νωρίτερα από ό,τι πολλοί πιστεύω. Είσαι ο Τραγέλαφος. Είσαι ο Πρωθυπουργός Δραχμής. Είσαι ο Πάτος. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Και κάθε μέρα και την επιδερμίδα μου. Κάικα! Κάλο! Κάικα! Κάλο! Απ' τους πολλούς πολιτικούς κι εσύ είσαι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Κίτσος. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ένα πράγμα σκέφτεται. Που ξεκουλάνε με ευκολία. Πάλι, πάλι. Που ξεκουλάνε με ευκολία. Την Τασούλα. Αχ, πατρίδα μου. Αχ, πατρίδα της. Τι μας σε κάνανε. Τι μας σε κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτοί οι σωτήρες σου που δήθεν. Που δήθεν. Μοιάζονται. Σου κλέβουν όνειρα. Και τα μοιράζονται. Και τα μοιράζονται. Τιν, τιν, τιν, τιν. Αχ, πατρίδα μου, τι μας σε κάνανε. Δικό σου. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Αυτοί οι σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και... Και χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Είσαι ο... Παπαδιαμάντης. Είσαι ο... Βυζινός. Είσαι ο... Κωστής Παλαμάς. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Τράτζικ. Και κάθε μέρα καίει. Το μήνα, το Ροδάμανθο και τη Σαρπιδόνα. Αυτούς πολλούς πολιτικούς και εσείς ένας από αυτούς. Γιατί κύριε? Που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Ας είναι ελαφρό. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Το χώμα που δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Το χώμα που μην έχετε καμία αμφιβολία ότι σύντομα θα δημιουργηθούν και πάλι οι όροι και οι προϋποθέσεις για να βρει η χώρα μας στον δρόμο της ανάπτυξης και της πρόοδου. Μπράβο! Πιστεύω πραγματικά ότι θα την ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Λόγια, λόγια βγαίνουν όλοι και λένε θα την ξεπεράσουμε. Έρχεται η Τρόικα, θα κόψουμε τα 50 δις που θα πάνε στις τράπεζες. Αν γίνει το ίδιο που έχει γίνει στην Ιταλία και στην Ισπανία, άρα θα ελαφρώσει το χρέος κατά 50 δις. Και έτσι θα είμαστε καλύτεροι. Μία συζήτηση, ένα σύμπαν είναι όλο αυτό. Ένα άλλο σύμπαν, μία συζήτηση είναι τι κάνει ο καθένας με τους φόρους που έρχονται, με τα χαράτσια που έρχονται, με τις δόσεις που έχει. Είναι τελείως διαφορετικά. Δεν συνδέονται. Ξέρω ότι πολλοί θα πούν ότι αν κοπεί κομμάτι του χρέους θα αυτό μετακυλιστεί κάποια στιγμή κάποτε σε όσους έχουν απομείνει. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα μπορεί κάποιος να κάνει κάτι που... Το 60, 70, 80, 90% του μισθού του για αυτούς που έχουν μισθό πηγαίνει στην εφορία και σε υποχρεώσεις. Μπορεί να γίνει μια ρύθμιση, κάτι, ένα κούρεμα για όλους αυτούς, 10 εκατομμύρια. Σας ψήφισαν, σας ξαναψήφισαν, σας εμπιστεύτηκαν αυτοί οι έρμοι, φοβούνται, κάνουν ό,τι τους λέτε, μαζί με αυτούς και όλοι εμείς, που δεν σας ψηφίσαμε βέβαια, και έτσι ως αναγνώριση κάτι, μια ελάφρυνση για να κινηθεί και η οικονομία. Τίποτα απολύτως. Οπότε ένα παράλληλο σύμπαν συζητήσεων που δεν αφορά κανέναν γίνεται στα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή χωρίς να έχει κανέναν αντίκτυπο. Ευτυχώς ή δυστυχώς με κεφαλαία, στο ίδιο κλίμα και το μήνυμα του ακροατή που λέει όταν η εργασία δεν αποτελεί πια δικαίωμα, τότε η πληρωμή φόρων δεν αποτελεί πια υποχρέωση. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Και ένα άλλο σας παρακαλώ στην Ελληνοφρένα να πείτε χρόνια πολλά στο Θόδωρο, στο Bielefeld, αν το λέω καλά, της Γερμανίας. Το έχει στείλει και σε mail. Και από κινητό, χρόνια πολλά στο Θόδωρο από την τάδε πόλη, δεν χρειάζεται να λέμε γερμανικά, να είναι καλά, αν είναι γιορτή, αν είναι γενέθλια προφανώς, δεν είναι το Αγίου Θόδωρου, να περάσει καλά. Ιωάννης Πρετεντέρης. Εγώ πει από την πρώτη μέρα ότι είναι η τελευταία ευκαιρία αυτή η κυβέρνηση για τα τρία κόμματα, είναι η μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο. Θέλω να επισημάνω και στους ίδιους ότι και οι τρεις κάθονται στο ίδιο κλαδί. Αν το κλαδί σπάσει, θα τσακιστούν και οι τρεις. Δεν θα σωθεί κανείς. Και τι αυτό είναι για λύπη τώρα, δηλαδή να στεναχωρηθούμε που θα τσακιστούν και οι τρεις γιατί το κλαδί θα σπάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πριονίζουν άπειροι, οι ίδιοι καταρχήν, από το εξωτερικό. Έτσι πρέπει, αυτά τα κλαδιά είναι για να σπάνε. Δεν αντέχουν έναν. Θα αντέξουν τρεις. Με πολύ χαρά περιμένουμε να σπάσει το κλαδί. Θα είμαστε από κάτω, όχι με στρώμα σωτηρίας. Με καναγκασμά να ανοίξουμε το λάκκο, να μπουν ακόμη πιο βαθιά, να μπει και το δέντρο και το κλαδί και ο ουρανός, αν μπορεί να κλειστεί μέσα εκεί στο λάκκο. Να τελειώνουμε με όλους αυτούς μια και καλή. Θα αφήσουμε μόνο το λαό που υποτίθεται, ούτε εμείς δεν το πιστεύουμε πια, είναι η λύση και η απάντηση σε όλα αυτά. Να πεις αυτή το βουδοκυλιά του Βενιζέλου, μακάρι να είμαστε στη δεκαετία του 60 να ξαναρχόμαστε. Τότε δεν πληρώναμε ούτε ΦΠΑ, ούτε κάναμε δηλώσεις, δεν είχαμε σπίτι στην εφορία. Δουλεύαμε άνετα, υπήρχε υγειονομία στα κολομάγαζα που σου δίνουν τη σκατά να φας. Υπήρχε το άλλο το που κοιτάγανε για την ακρίβεια, η αγρονομία που λέγανε τότε ΣΔΑ και δεν σε κλέβανε οι εμποροί. Και υπήρχε και μια διασκέδαση όλων των Ελλήνων γεμάτο από ταβέρνες. Τώρα είναι γεμάτο αμασολία να του πει του κερατά. Αποστόλη, άκουσε με ένα λεπτό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η σαμπρελοφοράδα, ο πούτης, ο χοντρός, ο Πάγκαλος. Σας παρακαλώ, σαμπρελοφοράδα, ωραίο. Ο σαμπρελοφοράδας, αυτός η κουραδομηχανή. Είπε προχθές ότι έχει ξέρει άλλους 10 σαν τον Τζοχατζόπουλο τον κλεφταρά και ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτό, είναι οι πολίτες που τα φάγανε. Ναι. Αφού... Βέβαια, μην περιμένεις να ακούσεις ονόματα από τους άλλους 9. Ναι. Απλά τους ξέρει. Απλά τους ξέρει. Ναι, απλά τους ξέρει και είναι φιλαράκια του. Γιατί δεν τον στριμώχνετε τον πούτη τον χοντρό. Πού να τον στριμώξει, παιδί μου. Πού θα στριμώχνετε, δεν στριμώχνετε. Να βρούμε μια πλατεία μεγάλη, άμα είναι. Σωστό και αυτό. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Αποστολής. Ναι, ναι. Να σου πω, ρε φίλε. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτά που λες, τα βγάζεις μέσα από το κεφάλι σου ή τα έχεις κάπου γραμμένα, ρε Αποστολή. Καλέ, όλα γραμμένα, προετοιμασμένα. Τι νομίζεις. Δουλεύουμε μέρα νύχτα για να απαντήσουμε σε εσάς. Δεν είχαμε άλλες δουλειές, δεν είχαμε ζωή. Είχαμε να καθόμαστε εδώ να λέω τι θα πει ο κερατάς αύριο, να προβλέψω για να γράψω και την απάντηση. Δεν μας σχέζει. Γι' αυτό λέω και εγώ. Αν ναι, έτσι γίνεται. Μα τι μας πέρασε, δεν είμαστε επαγγελματίες. Δεν μπορεί να συνεχίσει να το γεννάει το μυαλό του. Μα πόσο να γεννήσει το μυαλό πια. Και η κουνέλα κάποια στιγμή σταματάει να βγάζει, δεν αντέχει. Δύο κακά μαντάτα. Το ένα είναι ο Παπανδρέου, εντάξει, θέλω να κλάψω πολύ. Το άλλο είναι η ελληνοφρένεια. Μόνο μέχρι τον Ιούλιο. Γιατί? Πόσο θες, Μαρή. Μέχρι τον Αύγουστο θα πάμε διακοπές. Εμείς θα πάμε και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Ζήλια, πού? Παντού. Γυμνώσουμε στην Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Και θα σε βασανίζω, ναι, γυμνός. Αχ, πάρε με μαζί σου. Αν ακούσει για ένα ζαβό μαλαπερδάτο γύρω-γύρω να τριγυρνάει στις παραλίες, εγώ θα είμαι. Μα αυτό θέλω να σου πω κι εγώ. Φαντάζεσαι τώρα να είμαστε στις παραλίες, να είμαστε δύο άγνωστοι και να είμαστε δίπλα-δίπλα. Δεν ξέρω, αν είσαι καλή, θα στην πέσω. Mm-hmm. Είμαι δράκος στις παραλίες, μεγάλος. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει για τη δράση μου. Για πες μου. Άλλο πράγμα. Mm. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Και έχω και τον τρόπο μου, ε. Χα. Δεν ξεφεύγεις από μένα, μα θέλω. Μονού σου. Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου για τη συνέντευξη με τον συγγραφέα τον Μπουλή. Ήταν ό,τι καλύτερο έχετε κάνει μέχρι τώρα. Το πιο σημαντικό άτομο που έχετε φιλοξενήσει με τις απόψεις του. Και τώρα αυτό που ενόχλησε μπορεί να ήταν το επώνυμό του. Να ενόχλησε πολλούς γιατί τους θύμισε το. Κάτι τους θύμισε το Πουλή. Τι να τους θυμίσει, δεν το λέγανε Πεφτοπούλη. Αν το λέγανε Πεφτοπούλη, μπορεί να τους θύμισε κάτι. Ναι, πες το και έτσι. Γι' αυτό πρέπει να ενόχλησε και τον Μάνο τον Τυφλή. Πώς το λένε, κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι. Ο γνωστός δημοσιογράφος, δεν μου έρχεται το όνομά του όμως. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Πέστε του μαλάκα του Μπουχέσα του Χοντρού στα Κουρδικά για τον Οτσαλάν. Τον Εφιάλτη, πώς τον λένε. Μπορώ να απαντήσω στον ψυχολόγο. Και δεν απαντάς. Όταν ο εργάτης δεν έχει δουλειά, δεν θα πάει αγαπητέ ψυχολόγια στον ψυχολόγο. Άμα δεν έχει λεφτά στο πορτοφόλι, το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί να πληρώσει να πάει στον ψυχολόγο. Το πρώτο τελευταίο ξέρεις ποιο είναι. Ποιος? Το πρώτο τελευταίο ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι? Να πάρει ταξί, τον Μπούλο. Ταξί θα πάρει, αγόρι μου, γιατί έχει μόνο 3-16 ημικρή. Ναι, παιδί μου, μόνο. Μόνο 3-16 έχει για να πας από τη Φιλελλήνων στην Πλάκα. Στον ψυχολόγο. Στην ίδια ευθεία, όχι μέσα στα στενά της Πλάκας. Αυτό. Γι' αυτό είστε όλοι αραγμένοι εκεί πέρα, δεν έχουμε να παρκάρουμε. Πάνε πολύ καλά τα ταξί, μην μου λες τώρα βλακίες. Ρε, σίγουρα γι' αυτό και το ταξί το δουλεύει και ο Αλβανός και ο Πακιστανός. Έχει κίτρινη στο μάτι. Τόσο κίτρινο στην Κίνα να πάω, δεν θα το δω. Είναι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου απ' τους πολλούς πολιτικούς και εσύ είσαι ένας απ' αυτούς που ξεπουλάνε λίγο λίγο την πατρίδα μου απ' τους πολλούς πολιτικούς και εσύ είσαι ένας απ' αυτούς που ξεπουλάνε λίγο λίγο. Εδώ η Κέτη Γαρμπή καταγγέλει τους αχρίους πολιτικούς, αυτούς που δημιουργούν την τρύπα του άσαντα. Έτσι, παιδιά, με αποτέλεσμα να περνάνε οι επικίνδυνες ακτίνες του ηλίου και να μην μπορεί να κάνει ηλιοθεραπεία η Κέτη Γαρμπή. Να μην μπορεί να μαυρίσει ομοιόμορφα, να πάρει ένα ωραίο χρώμα το σώμα της, να έρθει σε αντίθεση με το υπέροχο χρώμα των ματιών της και να σκάσει στην υφάδα της η Άτζελα Δημητρίου. Είναι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνο και κάθε μέρα και σιγά μην το παίξουμε όλο, μην το παίζουν για να με χειροκροτήσουν. Μέχρι εκεί καλό ήταν ο Τζίμις Πανούσης. Έκανε και αυτός μια απόπειρα να πει το ίδιο πολιτικό τραγούδι. Δεν το λέει τόσο καλά όσο η Κέτη Γαρμπή, αλλά έχει και το δικό του σχόλιο. Τελικά έχει πολύ πέραση όλο αυτό που έχετε καταλάβει. Το πολιτικό τραγούδι ζει και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Άλλο ένα μήνυμα για γιορτή, στη Μένια να πούμε χρόνια πολλά που έχει γενέθλια στις 16 Αυγούστου. Αλλά επειδή δεν θα είμαστε εδώ τότε λόγω διακοπών, τα λέμε από τώρα, Ζήλεψα, λέει, και εγώ θέλω ευχές κτλ, κτλ. Κατά τις 20 Ιούλη θα σταματήσει η εκπομπή για καλοκαίρι. Επανερχόμεθα μετά. Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, κάπου εκεί, όπως όλοι οι υπόλοιποι εδώ, ξαναρχίζουμε ξανά η σεζόν δυναμικά και είναι, θα είναι μια ωραία σεζόν κτλ. Και τα λοιπά, όπως ήταν και οι προηγούμενοι, που είχαμε παρέτηση Γιώργου, κυβέρνηση Παπαδήμου, εκλογές, πάλι εκλογές, 5-6 πακέτα μεσοπρόθεσμα, 2-3 μνημόνια, άπειρες διαδηλώσεις. Αυτά ακριβώς, έτσι ανούσια, θα περάσει και η επόμενη χρονιά. Ο λαός πάντα στο προσκήνιο. Γεια σας. Γεια. Ξέρεις τα παιδιά της εκπομπής. Ναι. Α, είμαι μια γιαγιά. Γεια σου, γιαγιά. Δεν είμαι όμως κολόγρια. Τι είσαι. Είμαι καλόγρια. Να δούμε. Αυτό που σας είπε ο κύριος που σας πήρε τηλέφωνο προλίγου. Καλόγρια. Είχα μια φαντασίωση με καλόγρια. Καλόγρια. Είχα μια τσόντα μικρός. Εννοώ, καλή γριά. Ακόμα την έχω σε βιντεοκασέτα, δεν ξέρω που να την παίξω. τη τσόντα εννοώ. Πήρα τηλέφωνο. Αλλιώς ξέρω. Οι κολλασμένες καλόγριες. Ήταν η πρώτη φορά που είδα να το κάνουν από τα αυτιά. Α. Ναι, ναι. Ήταν καθολικές. Εκείνο το άσπρο που βάζουν γύρω-γύρω και τις το βάζουν. Το βάζαν άμεσα. Μη σας λέω και σας κολλάζω, δεν θέλω. Το βρήκατε. Ποιο, την τσόντα. Α. Πώς να το κάνω από τα αυτιά. Πήρα το παλεύω. Αγόρι μου. Άκου και τι θέλετε. Άκου μια γιαγιά. Πήρα κάποια στιγμή κάποιον συνάδελφό σας που είναι και αυτός τραβάει τα πάντα. Τραβάει και εκείνος. Όλοι οι συνάδελφοι τραβάνε πια. Και του λέω. Και του γράφω ότι όταν γινόταν. Μα τι δουλειά είναι αυτή. Η μισή τραβάνη, η άλλη μισή είναι παπαγάλη. Έλεος. Συγγνώμη, αγόρι μου. Όταν ψηφιζόταν το Μάστριχ και μοιράζε με το ριζοσπάστη. Από τότε τράβαγε εκείνος από το Μάστριχ. Ορίστε. Τίποτα. Τι τίποτα. Παρακάτω. Ναι, ρώταμε. Εγώ ήταν να ρωτήσω. Όχι, εγώ σας λέω. Α. Πώς αυτός ο κύριος συνάδελφός σας είναι αντίθετος σε όλα και πρέπει να είναι, αλλά δεν του πρέπει. Η απάντηση είναι στο πώς, έτσι. Δεν ήξερε το Μάστριχ ότι θα συμβούν όλα αυτά. Άμα τον έπαιζε από τότε, πού να ήξερε, είχε χρόνο να προλάβει το Μάστριχ. Δεν διάβασε το ριζοσπάστη. Δεν διάβασε, τράβαγε. Ε? Τράβαγε. Α. Ζόρια τότε, άστα. Άστα καλά, χάρηκα για την. Ορίστε. Επικοδομητική συζήτηση, μπορώ να πω. Δεν σας καταλαβαίνω. Πού να καταλάβετε, εγώ κατάλαβα. Ήταν για να καταλάβουμε, αυτή η κουβέντα έγινε για να καταλάβουμε εμείς οι δύο. Γιατί, αγόρι μου. Δεν ξέρω. Αλλιώς το είχα υπολογίσει κι εγώ. Χάρηκα. Όχι. Εγώ είμαι καλή γριά. Το κατάλαβα. Α, από εκεί ξεκινήσαν όλα. Μαζί την ίδια, το ίδιο χαρτάκι ρίχνουμε. Ναι. Άντε, τι χαρτάκι, τι είναι αυτά όλα στα βίτσια. Έλα, γεια. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Πού παίζει η Ελληνοφρένεια στα Χανιά. Στα Χανιά, μου ρε. Σούπερ FM 89 και 6. Ναι, πρεσί. Ναι, δεν σε κάνω πλάκα καθόλου. Πόσο? Άμα σε κάνω πλάκα, να έρθει εδώ πέρα να μου τις παίξεις. Καλά. Να επίσης να πει στον κόσμο νέα συνταγή για Μολότοφ. Ποια είναι? 3/4 βενζίνη, 1/3 άβα. Σκάει Μολότοφ και κάνει και του σκιάει όλου από μπροστά χρυσαυγίτε και κομματάδε μέχρι πίσω τον τελευταίο που είχε μπει ειδικό προ και δεν είχε μεγάλο βέσμα και τον ρίξανε στα μάτια. Τι μου λε, μωρέ, συγκλονίστηκα. Ναι. Το στουπί από πάνω ισχύει ή άλλαξε. Δεν άλλαξε. Και στουπί από πάνω όπω το ξέραμε, έτσι. Έτσι όπω είναι. Υπάρχει βιβλίο ειδικό τη Ελεμεντέ. Υπάρχει ειδικό τη Ελεμεντέ, δεν υπάρχει. Γι' αυτό σου λέω πω στον κόσμο να το ξέρει γιατί θα του χρειαστεί. Εντάξει. Και να του πει επίση ότι το 1/4 του μισθού που λένε στα δάνεια είναι που σου γλύφει το αυτοί ο Αράβης πριν στοχώσει τον κόλλο. Έτσι να τους πεις. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ και ο Τρόικας έχετε δημοκρατία που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Αν νομίζετε ότι έχει τρόπο, περιμένετε τα ποδάρια μας πίσω στο σοβαρό. Δεν νομίζουμε. Καλά. Τι καλά, συμφωνούμε. Καλά, ναι, ρε παλιό μαλάκι, που πιάσω μικρόφωνο και βρίσκει στον κόσμο. Παιδί μου, είμαστε απαράδεκτοι, συμφωνώ μαζί σας. Σαν δεν τρεπόμαστε, κύριε. Ό,τι και να λέτε για μας είναι λίγο. Κύριε, το μικρόφωνο, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Έχετε παραπάνω από δίκιο, τι να σας πω. Να τη φάω στη δημοκρατία. Βεβαίως να τη φάω. Τσολό, μυαλέ, ας το βγάλω. Πάω τώρα, έχετε δίκιο, κύριε. Ας το βγάλω, πιστεύω. Μα δεν σας βρίσκω πουθενά. Σας έκανα εγώ τα νεύρα Τσίπρα. Λέω δημοκρατία και βρίσκω τον κόμπο. Δεν τρέπω σε λιγάκι. Να κάνω μια ερώτηση. Δύο ερωτήσεις, όχι μία. Μία. Δεν πάτε να γαμηθείτε. Ας το βγάλω πουστάρα. Ε, πουστάρα. Και η έξοδο μας από την κρίση θα έρθει όταν θα αλλάξουμε μυαλά. Τα μυαλά μας είναι το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί αν είχαμε μυαλό, θα άλλαζε ο οικονομικός δείκτης και τότε θα έβρισκε όμως δουλειά. Είδατε, για να μην έχετε μυαλό. Σας τα λένε οι ηγέτες, οι πολιτικές ηγεσίες, εσείς τίποτα εκεί, συνεχίζετε κανονικά, θα μείνετε χωρίς δουλειά κι άλλο, επειδή δεν έχετε μυαλό. Μην εύχεστε καλό καλοκαίρι. Έχουμε ακόμη 2,5-3 εβδομάδες μέχρι να φύγουμε και σε αυτές τις 2,5-3 εβδομάδες έχουμε προγραμματικές, ορκομοσίες, βουλές, 1,200 θα γίνουν. Δεν έχει τελειώσει, εδώ είμαστε. Άλλωστε, είναι τόσο ρευστές οι εποχές και οι μέρες που όποιο σχεδιασμό και να κάνει κανείς μπορεί να ξεκινήσει από εδώ και να βρεθεί αλλού. Για διακοπές ξεκινούσε αυτό το καλοκαίρι ο Άκης Τσοχατζόπουλος, αλλά βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Πήρα τον κακό το δρόμο και την ευκολή ζωή. Τώρα μην μπλέκουμε κολοκύθια με τυρί. Ήρθα κοντρά με τον νόμο ξαφνικά ένα πρωί. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο κελί 33. Τώρα ακούστε να σας πω, σταματήστε αυτό το καλαμπούρι, εντάξει. Ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Στο κελί 33 είχαν στο κορίδαλο. Νιώθω οργή, αλλά περισσότερο λύπη. Είχα ματιά 13. Ήμουνα παιδί χωρίς μίζες. Πολύ καλό. Το άλλο με το Πασόκ. Το ξέρετε. Τα γνωστά ανέκδοτα. Παιδί χωρίς μίζες και να είναι από το Πασόκ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο κύριος Βορύδης χτες βράδυ ήταν στο Sky στον Ευαγγελάτο. Σήμερα το πρωί ήταν στο Sky στην Πόπη Τσαπανίδου. Θα διαλέξουμε ένα από τα δύο για να κερδίσουμε. Ευαγγελάτος και Βορύδης. Από τις εκλογές, από την προεκλογική περίοδο, για να ακριβολογήσω, εδόθη η εξής εντύπωση σε όλους μας. Γίνονται οι εκλογές. Βγαίνει η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία το έλεγε. Και αμέσως μετά πάμε να επαναδιαπραγματευτούμε το μνημόνιο. Α. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε δεν είναι να τους πούμε ή να μας πούνε ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα έτσι όπως τα έχουμε συμφωνήσει, αλλά να τους πούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται ανάποδα η κατάσταση. Να κάνουμε ό,τι πρέπει. Δεν θα το έλεγα. Και το έλεγα. Μετά να συζητήσουμε αν μπορεί και κάτι να αλλάξει. Όχι. Είναι μια αντιστροφή, η οποία είναι ουσιαστική αντιστροφή. Δεν θα το έλεγα. Πες το. Έτσι ακριβώς έχει γίνει. Σε αυτόν τον υποτομέα δεν θα έχει κανένα νόημα και το αντίστροφο να γινόταν, αλλά έχει γίνει έτσι όπως το λέει ο Ευαγγελάτος. Άλλα λέγατε, άλλα κάνετε. Οπότε πες το για να είσαι μέσα. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε βεβαίως το λαό. Θα μας πάει στις 2 στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο την ίδια όπως πάντα ώρα. Γεια σας. Αποστόλη, με ακούς? Έλα. Σε τι φάση είσαι? Χαλαρή, χαλαρή. Εγώ αποστόλη σε φάση τη φασική για τον εξ' απλό λόγο. Ούρθει εφορία, ρε φίλε. Καλά είναι. 93 ευρώ. Να πληρώσει να πάρει. Να πληρώσει. Τι να πάρω, τα αρχαία μου θα πάρω. Α. 60 να δώσω και 33 τι νομίζω ότι είναι, ρε φίλε. Για του χρόνου, προκαταβολή. Προκαταβολή. Και αν εγώ ψοφήσω, ρε φίλε, μέσα στο 12, τι γίνεται? Ρητορική ερώτηση. Θα τα πάρει πίσω, παιδί μου, εσύ τα παιδιά σου, τι νομίζει? Χαμένα θα πάνε. Βγαίνει με μια απάθεια ο Μακοπάγκαλος και λέει ότι ο Άκης έκλεψε 200 εκατομμύρια ευρώ και έχει κι άλλους 10, το άκουσα το πρωί στον Τράγκα, που κλέψανε, λέει, περίπου στα 2 δις. Δηλαδή για πόσο, μα πόσο μαλάκες μας περνάνε, μπορείς να μου πεις? Είναι σαν να λες ότι έκλεψα 200 ευρώ δηλαδή. Ναι, τον κύριο Αποστολή. Ο ίδιος. Αποστολή, για το αυτοκίνητο παίρνω που έχετε στο ίντερνετ. Για το? Για το αυτοκίνητο. Ενδιαφέρεστε? Ναι. Αυτό ιδιώτης είστε? Ιδιώτης, ναι. Α, μάλιστα. Ωραία. Από Βόρεια Εύβοια. Από Βόρεια Εύβοια. Ναι. Το αυτοκίνητο εκεί είναι Βόρεια Εύβοια? Όχι, Αθήνα. Αθήνα. Εγώ είμαι από εκεί. Α, μάλιστα. Ευβοιώτης. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχει κάποιο πρόβλημα ή όχι? Τι πρόβλημα να έχει? Γιατί γράφω ότι υπάρχει πρόβλημα? Όχι. Αφού δεν το γράφω, δεν έχει. Δεν έχει. Δηλαδή φαινομενικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα το δείτε δηλαδή και εσείς από κοντά. Εσείς ενδιαφέρεστε? Βέβαια, βέβαια. Η τιμή που λέτε συζητήσιμη δηλαδή? Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση πάνω στην τιμή. Μάλιστα. Στην άποψή μου δηλαδή, γιατί πρέπει να κάνει τόσο? Δεν είναι ότι θα πέσει. Απλά αυτή τη τιμή που έχω βάλει θέλω να τη συζητήσω με κάποιον. Να το εξηγήσω για ποιο λόγο μπήκε αυτή η τιμή. Μάλιστα. Mm. Δηλαδή δεν είναι διαπραγματεύσιμη, είναι συζητήσιμη απλά. Μάλιστα. Ναι. Κάτι... Εσείς έχετε χρήματα μετρητά από δάνειο, τι θα κάνετε? Για μετρητά, βέβαια. Μετρητά, έτσι. Ναι, ναι. Πού τα βρήκατε? Ορίστε. Πού τα βρήκατε? Τι που τα βρήκαμε, αυτοκίνητο έδωσα. Δώσατε αυτοκίνητο, αλλά επειδή είναι και κρίση και αυτά, ξέρω εγώ. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα, εσείς μόνο εσείς έχετε. Α, έτσι λέτε. Δεν νομίζω. Δηλαδή φοβάμαι, ξέρετε, δεν θέλω να μπλέξω. Μήπως παίζετε τίποτα καζίνο, φρουτάκια, μήπως είναι από τη νύχτα. Όχι, όχι. Γιατί μόνο αυτοί έχουν λεφτά και οι χρυσαυγίτες. Αλλά είπα νύχτα, το ίδιο. Τέλος πάντων, αυτό, φοβάμαι αυτό. Νόμιμα θέλω να είναι. Οπωσδήποτε. Μη βρω κανένα μπελά. Όχι, κύριε μου. Αυτοκίνητο έδωσα. Ναι, και ντούκου, έτσι. Τι αυτοκίνητο είχατε? Έδωσα ένα ξαρά. Α, πα. Δεν είναι καλό, δεν μου αρέσει, ναι. Τώρα το μόνο πρόβλημά μου είναι και ένα τσικουεντσέντο που θέλω να δώσω για να συμπληρώσω τα χρήματα. Α, μπλέξαμε. Μπλέξαμε, ναι. Εντάξει. Δώστε και το τσικουεντσέντο, τι να πω. Ορίστε. Δώστε και το τσικουεντσέντο. Αν και. Ναι. Τώρα εντάξει, εγώ σας είπα, θέλω νόμιμα τα λεφτά, δεν θέλω τώρα περίεργα πράγματα και αυτά. Όχι, όχι, προσθέτω. Έχω κάτι φιλαράκια που μπορούμε να κανονίσουμε να σας το κλέψουν για να πάρετε τα λεφτά από την ασφάλεια. Να κάνω και εγώ τη δουλειά μου γρήγορα και εσείς να ξεφορτωθείτε το τσικουιτσέτο. Ή να το κάψουμε, δεν ξέρω, ή να το κάψουμε. Έχω κάτι φίλους. Μάλιστα. Ναι. Ξέρω εγώ, μην μπλέξουμε. Τι να μπλέξουμε, καθαρά πράγματα. Έχω κάτι αλάνες, έχω κάψει εκεί από αρνί μέχρι τα λίκα. Και πελεκούδι. Μάλιστα. Ενδιαφέρεστε. Τι να σας πω, θέλω να το δω. Είναι αυτοκίνητο εντάξει που φεύγει, γιατί είναι μικρά κυβικά και δεν θα αργήσει. Φεύγει, ναι, φεύγει εύκολα. Δηλαδή γίνεται αποκαίδη σε ένα λεπτό. Δεν πάω να φαντάσει πόσο φεύγει. Όχι. Πολύ γρήγορα φεύγει. Γιατί είναι σαν και αυτό, πως λέμε, έφυγε για τους αρχιεπισκόπους. Έτσι και αυτό. Θα το δείτε σε ένα λεπτό, εκεί μύθι το τσικουιντσέτο. Ξέρετε τι γίνεται, έχω ρίξει πολλά λεφτά και το λυπάμαι. Ναι, εντάξει. Προτιμώ δηλαδή να το πάρει κάποιο να το ευχαριστηθεί. Αλήθεια το λέω. Τώρα αυτά τα συναισθηματικά θέλετε να το πάρω εγώ και να το κάψω. Αυτό θα γίνει, σα το λέω για να ξέρετε. Όχι. Σας στείλω μετά και το κυριόχαρτο. Αν θέλει το δημοσίευμα, κοιμήθη ο τσικουιντσέτο τάδε. Μάλιστα. Ο ηγούμενος. Λοιπόν, ναι. Να σας πάρω κάποια στιγμή πάλι την ίδια ώρα, κυρία Αποστολή. Την ίδια ώρα, ναι, όποτε θέλετε. Ωραία. Όποτε θέλετε, εδώ το έχω εγώ. Δεν ξέρω, αν πάρει κάποιος άλλος, αν θέλετε καπάρο, πρέπει να τσοντάρετε κάτι. Ναι. Αλλιώς, αν πάρει άλλος, θα το δώσω. Σίγουρα, εντάξει. Εντάξει. Έγινε... Θα έχω το νου μου σε εσάς, θα έχω το νου μου σε εσάς, γιατί μου άρεσε η ιστορία σας. Να είστε καλά. Και χάρηκα που τα είπαμε για την πολιτισμένη κουβέντα, χάρηκα. Να είστε καλά. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι σύντομα θα δημιουργηθούν και πάλι οι όροι και οι προϋποθέσεις για να βρει η χώρα μας στον δρόμο της ανάπτυξης και της πρόοδου. Πιστεύω πραγματικά ότι θα την ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Μπράβο! Και ίσως πολύ νωρίτερα από ό,τι πολλοί πιστεύω. Είσαι ο Τραγέλαφος. Είσαι ο Πρωθυπουργός Δραχμής. Είσαι ο Πάτος. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Και κάθε μέρα και την επιδερμή. Κάικα! Κάλο! Κάικα! Κάλο! Απ' τους πολλούς πολιτικούς κι εσύ είσαι ένας από αυτούς. Αυτός είναι ο Κίτσος. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ένα πράγμα σκέφτεται. Που ξεκουλάνε με ευκολία. Πάλι. Που ξεκουλάνε με ευκολία. Την Τασούλα. Αχ, πατρίδα μου. Αχ, πατρίδα της. Τι μας σε κάνανε. Τι μας σε κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτή η σωτήρα σου που δήθεν. Που δήθεν μοιάζονται. Σου κλέβουν όνειρα. Και τα μοιράζονται. Και τα μοιράζονται. Τιν τιν τιν τιν. Αχ πατρίδα μου, τι μας σε κάνανε. Δικό σου. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Αυτοί οι σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και... Και χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Είσαι ο... Παπαδιαμάντης. Είσαι ο... Βυζινός. Είσαι ο... Κωστής Παλαμάς. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Τράτζικ. Και κάθε μέρα καίει. Το μήνα, το Ροδάμανθο και τη Σαρπιδόνα. Αυτούς πολλούς πολιτικούς και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Γιατί κύριε? Που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Ας είναι ελαφρό. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Το χώμα που δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Το χώμα που